کمیه سفر گرگر به هر جای کتل خواده به هر جای کتل خواده خبرناری خبرناری کچن آشن اسیر طال زلفیاتا اسیر طال زلفیاتا خوشحال وقت هم ساته